Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz A'raf suresinin 26. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu suremizin 26. ayeti kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Ya beni Adem'e kad enzelne aleyküm libasen yuvari sevatikum ve rişâ ve libasu takva zâlike hayr zâlike min ayatillahi leallehum yezzekkerûn. Bir önceki dersimizde şeytanın Adem'i ve zürriyetini nasıl yanılttığını, aldattığını, Hazreti Adem ve Havva'yı cennetten nasıl dünyaya, yeryüzüne indirdiğini, vesvese vererek onları cennet elbiselerinden nasıl soyutlandırdığını öğrenmiştik. Yasak meyveden yiyince üzerlerindeki elbiseler yok oluverdi. O nimetten mahrum kaldılar, elbisesiz kaldılar, cennetteki ağaçların, bitkilerin yapraklarıyla örtünmeye başlamışlardı. Ayıp yerlerini örtmeye başlamışlardı. İşte bugünkü okuyacağımız 26. ayet-i kerimeden itibaren Rabbimiz buyurur ki, ey Ademoğulları, Adem'in neslinden, zürriyetinden gelenler, Adem'i kendilerine baba olarak kabul edenler, maymundan geldiğini iddia etmeyenler, biz Adem'in neslindeniz, topraktan yaratılmışız diyenler. Evet, neymiş? قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. Size şeytanın açmak istediği çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve süs kıyafetleri yarattık. Veya size giyim kuşam yapma bilgisini öğrettik. Ama Allah'a karşı sorumluluk bilincinin sağladığı örtü her şeyin üstündedir. İşte bu nimetler Allah'ın yüce kudretine delalet eden belgelerdendir. Ola ki düşünür de öğüt alırlar bu insanlar. Elbisenin hayırlısı takva elbisesi. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan kimsenin giydiği elbisedir. Kadın veya erkek. Karşıt cinslerin cazibesini kendisine çekmeyecek şekilde elbise giyecek. Vücut organlarının belirmediği, bilinmediği şekilde elbise giyilecek. İslam'ın elbise modelindeki tarifi şu. Şu elbiseyi giyeceksiniz diye bir tarif yok. Nasıl olmayacağını belirler. Kadın vücut hatlarını, vücut çizgilerini belirtmeyecek şekilde bol giyecek. Renk olarak, desen olarak karşı taraftaki karşıt cinsin erkeğin cazibesini, kendi cazibesini ona göstermeyecek, çektirmeyecek. Bu manto olabilir. Eşarp olabilir. Çarşaf olabilir. Şalvar veya örtü olabilir. Yani bu özelliği taşıyan hangisi olursa olsun fark etmez. Bölgelere göre değişebilir elbise isimleri. Bölgelere göre kadın ve elbisenin giysileri değişebilir. Ama karşı taraftaki karşıt cinsin kendisinin dikkatini kendisine verecek şekilde cazibeli vücut organlarını belirtecek şekilde sıkı elbise giyilmeyecek. İşte bu da takva oluyor. Takva bilincinin yani Allah'a karşı sorumluluk bilincinin sağladığı örtü. Bu örtünmeye uyan kimseler Müslümanca örtünüyor demektir. Allah'ın emrini yerine getiriyor demektir. Şeytan yeryüzünde çıplaklığı, şeytan yeryüzünde müstehcenliği meydana getirebilmek için çıplaklığı ortaya koyuyor. İnsanlar çıplanıyor. Şeytanın ve şeytani dürtüler veren insan şeytanlarının ellerindeki kanallarla, ellerindeki gazetelerle çıplaklık yaygınlaştırılıyor. Dolayısıyla çıplaklık yaygınlaşınca her türlü ahlaki bozukluk ortaya çıkacak. Ahlaki bozukluk artınca da insanların insan olarak işi bitmiş olacak. Ne Müslümanlık kalacak ne de insanlık kalacak ortada. İşte bu yüzden ey insanlar, ey Ademoğlu, ey Adem'in neslinden gelenler. Dikkat edin, size şeytanın açmak istediği çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve süs kıyafetleri yarattık. Bunları bu şekilde giyebilirsiniz. kıyafet şeklinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz veya size giyim kuşam yapma bilgisini öğrettik. Bütün bunları karşı taraftaki karşıt cinslerin cazibesini kendi üzerinize çekmemek. Kendi cazibenizi onlara göstermemek kaydı şartıyla giyiminizi kuşamanızı Allah'ın ve peygamberin emrettiği şekilde yapın ki Allah'a karşı sorumluluk bilincini yerine getirmiş olasınız. Bu da takva örtüsüdür. Dolayısıyla takva örtüsü her şeyin üstündedir. İşte bu nimetler Allah'ın yüce kudretine delalet eden belgelerdendir. Ola ki düşünür de öğüt alırlar bu insanlar. Evet, Allah insanlara giyim kuşam sanatını da öğretmiş. Hayvanların böyle bir derdi yok. Büyük baş küçük baş hayvanların böyle bir derdi yok. İki ayaklı dört ayaklı hayvanların böyle bir derdi yok. Onlar Rabbimiz tarafından giysileri elbiseleri üzerinde yaratılmış. O elbiseler zaman içerisinde değişiyor. Zaman içerisinde insanlar tarafından kırkılmak suretiyle yenisi ortaya çıkıyor veya bazı hayvanlar kendileri tüy değiştiriyor. Ama insanlar için öyle değil. Allah ne elbise giyeceğini insanlara öğretmiş. Gönderdiği kitapla, gönderdiği peygamberle bunun modelini çizmiş, nasıl olacağını ve olmayacağını bildirmiş. Dolayısıyla insanlar, Adem'in neslinden gelenler, takva elbisesi dediğimiz Müslümanca kılık ve kıyafet modelini tercih ederek bunu yapmak mecburiyetindeler. İşte bu ayet-i kerime de bunu bildiriyor bize. Zalike hayır, en hayırlı olan budur. Zalike min ayatillahi leallehum yezzekkerûn. İşte tüm bunlar Allah'ın yüce kudretine delalet eden belgelerdendir. Ola ki düşünür de insanlar öğüt alırlar. 27. ayet. Ya beni Adem, la yeftinennekumuş şeytanu kema ahraca ebeveyküm minel cennet. يَنْزِغُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbimiz yine ey Adem oğulları diyor. Ey Adem'in neslinden gelenler. Ey kendilerini insan neslinden geldiğini kabul edenler. Biz maymundan olduk, maymundan oluştuk, maymundan meydana geldik diyenlere söz yok. Ey Ademoğulları, ey insanoğulları, topraktan yaratılıp Adem'in zürriyetinden geldiğini kabul edenler. Şeytanın, ana babanızın Adem'le Havva'nın çirkin yerlerini kendilerine göstererek, elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de ayartmasına izin vermeyin. Şeytan onları bu şekilde vesveseyle aldatmıştı. Sizi de aldatıyor. Şu anda 21. asrın insanı da aldatıyor. Onlar da aldanıyorlar. Çıplanıyor insanlar. Erkek kadın çırılçıplak sokağa dökülüyor. Sadece sahil kesiminde değil, her tarafta oluyor bu. Havaların sıcak olmasıyla, yaz gelmesiyle, bahar gelmesiyle insanlar çıplanıp sokağa dökülüyor. Dolayısıyla Rabbimiz bu ayeti kerimede de yine ey Adem oğulları, şeytanın anne babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstererek, elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de bu dünyada aldatıp, ayartmasına izin vermeyin. Evet, ey Adem'in neslinden gelenler, onu vesveseyle aldattı, sizi de moda adı altında veya değişik isimler adı altında, mevsim, yaz, sıcak adı altında aldatabilir. Ey erkekler ve kadınlar, atanızı şeytanın aldattığı gibi, bu devirde de, çağımızda da şeytan sizi aldatmasın. Doğrusu o şeytan ve şeytanın yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerde ve biçimde sizi pusuda beklemektedir. Gerçek şu ki, biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. İnanın dostu olamaz şeytan. Ama devamlı pusuda bekliyor. Kimisini mevsimle aldatıyor, kimisini sıcakla aldatıyor, kimisini moda adı altında aldatıyor, değişik şekillerde aldatıyor. Bugün çarşıda, pazarda dolaşan, gezen pek çok bayan var. Örtülü ama açık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, kâsiyat ve âriyat diyor. Öyle günler gelecek ki, giyimli fakat çıplak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Doğru, üzerinde elbise var, başında eşarp var ama vücut ölçülerinin hepsi meydanda. Bu nedir? Kâsiyat ve âriyattır. Şeytan ve tüm şeytani güçler. moda evleri, gazeteler, basın, yayın, televizyon hepsi insanları değişik kanallarla pusuda bekleyerek aldatmaya çalışıyor, çıplaklaştırmaya çalışıyor, müstehcenliği toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyor. İşte biz bu şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Şeytan Müslümanın dostu olamaz. İnanmayanın dostudur, inanmayanların dostu şeytandır diyor Rabbimiz. 28. ayet. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bunun içindir ki iman etmeyenler ne zaman utanç verici bir iş işleseler biz atalarımızı bu işi yaparken bulduk. Hem Allah da böyle emretmiştir bize derler. De ki bakın Allah asla utanç ve tiksinti veren işleri emretmez. Yoksa siz bilmediğiniz bir şeyi mi Allah'a karşı iftirada bulunuyorsunuz? Evet, şu anda yeryüzündeki insanlardan yaşı çok ileri gidenler bile bugünkü çıplaklığı hafif görüyor. Bugünkü çırılçıplak sokakta dolaşan hanımları, bayanları hafif görüyor. Niye? Bundan 50 sene önce diyor, sini üzerinde kadın oynatırlardı. Bunlar yine çok iyidir diyor. Yaşı 60'ın 70'in üzerindeki insan böyle söylüyor. Vücut çorabı giyerek sokağa çıkmış, bugünkü çıplak nesli hafif görüyor. Eskiden 50 sene önce diyor, böyle böyle yaparlardı. Evet, şeytani güçler her zaman aynı şekilde faaliyetini gösteriyor. İşte burada da Rabbimiz diyor ki, İman etmeyenler, inancı zayıf olanlar veya olmayanlar utanç verici bir iş işleseler. Yani ahlaki olmayan bir iş ortaya koysalar. Bu çıplaklıktır. Biz atalarımızı da bunu yaparken bulduk. Yani bizim dedelerimiz bunun daha daniskasını yaparlarmış. Bugünküler yine giyimli kuşamlı sayılır demek suretiyle bugünkü toplumun çırılçıplak müstehcen vaziyette sokağa dökülmesini makul gösterir bir sebep olarak ortaya koyuveriyorlar. Bizim atalarımız da dedelerimiz de böyle böyle yaparlarmış demek suretiyle ve hem de Allah emretmiştir bunu bize derler. Allah giyinin demiş, bugünkülerde hepsi giyiniyor. Vücutlarında açık olan bir yeri var mı? Her tarafı örtülü diyor. Örtülü ama vücut çorabı giymiş. Vücudun her yanı meydanda. Hepsi ortayırdı. Dolayısıyla işte imanı olmayanlar bu şekilde bahaneler ortaya koyarak Allah'a karşı iftira ediyorlar. Allah'a karşı Allah'ın istemediği, emretmediği bir şeyi Allah zaten böyle emretmiştir demek suretiyle ortaya koyuveriyorlar ve yalan söylüyorlar. 29. ayet. A'raf suremizin 29. ayeti. Kul emere rabbi bil kıst ve akimu vucuhekum inde kulli mescidin ve ed'uhu muhlisine lehuddin kema bedaikum te'udu. De ki söyle, haykır, duyur. Benim Rabbim yalnızca doğru olanın yapılmasını emretmiştir. Her secde edilecek yerde yüzlerinizi ona yöneltin. Secde nerede edilir? Camide biliriz ama secde her yerde edilir. Tuvalet ve banyonun dışında secde her yerde edilir. Yeryüzünün her tarafı mescittir dinimize göre. Dolayısıyla secde edilecek her yerde yüzünüzü Allah'a yöneltin. Yani ona dönün. Onun dışında döneceğiniz hiçbir yer yok. Onun dinini hayatınıza hakim kılın. Onun hayat tarzını yeryüzünde yerleştirin. Dolayısıyla onun dışında yönünüzü yönelteceğiniz kıbleniz olmasın. Ayarınızı Kabe'den ve Kabe'nin Rabbinden alın. Onun dışında ayar alacağınız hiçbir yer, hiçbir merkez olmasın. Evet, ona yöneltin her zaman ve her yerde ve gerçek kullukla yürekten inanıp bağlanmayı Allah'a has kılarak ona yalvarın. Dua edecekseniz Allah'a dua edin. Yalvaracaksanız Allah'a yalvarın. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Başlangıçta nasıl sizi yaratan oysa döneceğiniz de odur. Onun huzuruna varacaksınız, hesap vereceksiniz. İlk yaratan odur, sonunda da onun huzurunda toplanıp hesabı ona vereceksiniz. Öyleyse gelin şimdiden Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya devam edin. Doğru olanı yapın, Allah'ın gönderdiğini, Allah'ın size şöyle yapın dediğini yapmaya gayret edin ki gerçekten Allah'ın emrini dinlemiş ve tutmuş olasınız ve secde edilebilecek her yer olan dünyanın arzın üzerinde her zaman ve her zeminde Allah'a dönerek ayarınızı ondan alarak, onun gönderdiği peygamberden alarak hayatınızı sürdürün gidin. Bunu da samimi bir biçimde yapın. 30. ayet. Mesele böyle olmasına rağmen, Allah'ın emri böyle olmasına rağmen, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Buna rağmen, gerçekler böylece ortadayken, o sizden bazılarını doğru yola yönelterek onurlandıracak, ama bazılarınız için de doğru yoldan sapmak kaçınılmaz olacaktır. Şu anda bakıyoruz, yeryüzünde Allah'a, peygambere uyan çok az kişi var. Herkes arzu ve hevesine uymuş veya başkalarını lider örnek kabul ederek onların arkasında gitmeye çalışıyor. Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi örnek alan çok az. İşte bu yüzden ferikan heda, bir grup peygamberlerin safında yer alarak Allah'ın gönderdiği kitaba uyarak hayatını tanzim etmeye çalışıyor. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Pek çoğu da sapıklık üzere, sapıklığı tercih ettikleri için Allah da onları sapık olarak bırakıveriyor. İnnehum ittehasu şeyatin evliyâe min dûnillâh ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Çünkü bakın, onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinecekler. Hem de böylelikle doğru yolu bulmuş olduklarını sanacaklar. Şu anda yeryüzünde kime sorarsan sor, herkes doğru yolda olduğunu söylüyor. Eğri yolda olduğunu bildiğimiz kimse dahi benim yol doğrudur diyor. İşte bu ayet-i kerime böylece tecelli etmiş oluyor. İnsanlar, اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ı bırakıp şeytanları dost ediniyor. Ondan sonra da, وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Herkes kendisini doğru yolda zannediyor. Meyhaneci de, kerhaneci de doğru yolda olduğunu zannediyor. Soruyorsun, kendisinin doğru yolda olduğunu, meşru iş yaptığını ortaya koyuyor. Ben olmasam diyor, bu gayrimeşru iş mahallelerde, sokak aralarında, apartmanlarda, sitelerde olacak. Dolayısıyla biz bu işi burada yaptırmak suretiyle insanlığa iyilik yapıyoruz. Meyhaneciye soruyorsun. Ben diyor, meyhaneyi buraya açmasam sokaklar sarhoşlarla dolup kalacak, insanlar rahatsız olacak. Herkes yaptığı işin doğru olduğunu zannediyor. Kendi yaptığı işin doğru olduğunu ve yolunun da doğru olduğunu söyleyiveriyor. Kime sorarsan herkes makul ve meşru yaptığını söylüyor. Evet, eşkıyası da aynısını söylüyor, hırsızı da aynısını söylüyor, sahtekarı da aynısını söylüyor. Yalan söylüyor, bu söylediğin yalan değil mi diyorsun? Hayır, tezgaha getirmek bu diyor. Göz göre göre yalan söylüyor, bu yalan sayılmaz diyor. Bu diyor, müşteriyi tezgaha getirmektir demek suretiyle kişi kendi yalanına da kılıf uydurarak onun adının yalan olmadığını söyleyiveriyor. İşte o da kendisini doğru yolda zannediyor. Bu okuduğumuz ayet-i kerime, yani Araf suremizin 30. ayetinde de Rabbimiz, insanların hepsi kendilerini doğru yolda zannederler, halbuki sapık yoldalar. Onlar şeytanları dost edinmek suretiyle kendilerini doğru yolda sanan kimselerdir buyuruyor Rabbimiz böylece. 31. ayeti kerime. Araf suremizin 31. ayeti kerimesi. Ya beni Âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Bir buçuk satırlık bir ayet-i kerime ama çok içerisinde hükümler var. Tefsirlerimiz sadece bu ayet-i kerimeyi 5-10 sayfayla izah etmişler. Biz burada vaktimiz kısıtlı olması hasebiyle özetin özetini yapmış olacağız. Rabbimiz buyuruyor ki yine ey Ademoğulları diyerek başlıyor. Ya beni Adem, ey Ademoğulları, خُزُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ. Allah'a kulluk olsun diye yapıp ettiğiniz her işte kendinize çeki düzen verin. Kulluk diye yaptığımız her şeyde çeki düzen vereceğiz. Camiyi kirletme hakkımız yok. Sanayideki kullandığımız elbiselerle caminin hallarını yağa batırma hakkımız yok. Kasap isek, ciğerci isek o kokuyla camiye gelip de, sucuk yapıyor isek o baharat kokusuyla camiye gelip de cemaati rahatsız etme hakkımız yok. Camiye gelirken kılık kıyafetimizi düzelteceğiz. Esasında sadece camiye gelirken değil, her an, her secde edeceğimiz an, her secde edecek yerde Allah'ın huzuruna doğru dürüst duracağız ve kendimize çeki düzen vereceğiz. Elbisemize, çorabımıza, kokumuza, her yönden çeki düzen vereceğiz. Adam namaz kılmak için camiye geliyor, caminin halılarını batırıyor. Bir başkası yine camiyi küllük etmek suretiyle caminin kayyimi varsa ona işkence ve sıkıntı vermiş oluyor. Dolayısıyla kişi ibadet maksadıyla yapacağı her bir şeyi, Allah'a kulluk olsun diye yapıp ettiği her şeyi kendisine çeki düzen vererek yapmak mecburiyetindedir. Camideki insanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Elindeki çakmağı, cebindeki çakmağı gaz kaçırıyorsa camiye gitmeyecek o adam. Sarımsak yediyse, baharatlı bir şeyler yediyse camiye gitmeyecek, rahatsız etmeyecek. Veya cemaat imamla birlikte namaz kılıyor iken o büyük camide rekatın birine bari yetişeyim diye gümbür gümbür koşa koşa caminin içerisinde bomba atılır gibi gürültü çıkararak cemaati rahatsız etmeyecek. Çeki düzen verecek. Camiye giderken, cemaate giderken, cemaate yetişmek için gürültü yapmanın alemi yok. Sessizce, sükunet içerisinde gelin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cami büyük, kubbeli cami, taban tahtası koşarak gelince çok büyük ses çıkarıyor. Camide 10 kişi, 15 kişi, 30 kişi namaz kılıyorsa milletin dikkati o gürültüye çıkıyor. İnsanların safiyeti bozuluyor. İnsanların ihlası, samimiyeti ve namazdaki huşuğu kaçıyor. Dolayısıyla ağzımızın sigara kokusuyla, cebimizdeki çakmağın yaptığı gaz kaçırmakla veya baharatlı şeyler yediğimizde veya değişik gürültülerle insanları rahatsız etmeye hakkımız yok. İbadet mi yapacağız? Huzurlu ve sükunetli biçimde kendimize çeki düzen vererek yapacağız. Her yerde öyle olacak bu. Ayrıca ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz buyurur ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Yiyip için fakat saçıp savurmayın. Allah saçıp savuranları sevmez. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Bugün insanlar saçıp savuruyor. Sabah evde yiyeceğini yiyor, arabasına biniyor, uzun yola gidiyor. Hemen bir marketten bir şeyler alıyor. Ağzımız boş durmasın, giderken yer gideriz diyor. Hemen saat 9-10 oluyor, bir şeyler de giriyor, bir şeyler yiyor. Öğlen tekrar yiyor. Yolculukta böyle, evde böyle. Her zaman insanlar yiyip duruyor. Yeme ve içmede israf hududuna varmayın. Aşırı gitmeyin. İnsan vücudu, insan bünyesi ne kadar kaloriyle besleniyorsa bellesin bunu. O kadar kaloriyi neden alabileceğini de bellesin insanlar. Ona göre hareket etsin. Ye iç, ömür geçsin. Olmaz. Vücut tahrip ediliyor böylece çok yemek, çok içmek suretiyle. Aklına geldikçe çay içiyor. Aklına geldikçe kola içiyor. Aklına geldikçe ne bulursa içiyor insanlar. Bu vücut, bu bünye benimdir. Bünyemi güzel kullanmalıyım. Hor kullanmamalıyım demiyor. İşte bu ayet-i kerimede insan bünyesinin hor kullanılmaması gerektiğini, yeme içmeyle vücut organlarımızdan, midemiz, bağırsaklarımız, böbreklerimiz, böbrek üstü bezlerimiz ve tüm organlarımızı hor kullanmamak suretiyle onları tahrip etmememiz gerektiğini de Rabbimiz bize bildiriyor. Külü veşrabu, yiyin için, ayakta duracak kadar yiyin için. Bugünkü tıbbın tespiti şu, bir çay şekeri kişinin 24 saatlik kalorisini verebiliyor. Bir hurma kişinin 24 saatlik kalorisini verebiliyor. Buna göre kıyas edersek bizim yediklerimizin hepsi fazla, içtiklerimizin hepsi fazla. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki bir tavsiyesini öğrenmiş olalım. Bu arada o hadis-i şerifi de gündeme getirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi mutlaka yiyecekse, çok yemesi gerekiyorsa, olur ya iştahımız çok, bugün şurada şöyle bir şeyler yiyelim diyorsak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişiyi ayakta tutacak kadar yemesi kafidir ama illa çok yiyeceğim diyorsa o kişinin yapacağı iş şudur diyor. Midesini üç parçaya ayırsın. Mide kişinin kendi yumruğu kadardır. Yumruğumuz kadar midemizi üçe ayıracağız. Ayırdığımız bu midenin üçte birini yemekle dolduracağız. Üçte birini su ile dolduracağız veya meşrubatla üçte biri boş kalacak. Niye? Gengirmemek için. Niye? Çok yediğimizden dolayı havayı, teneffüsü, mide kapakları açılıp dışarıdan almasın diye havası da içinde olacak. Mideyi üç bölüme ayıracağız. Üçte biri yemek, üçte biri meşrubat, üçte biri de hava. Bizde havaya hiç yer kalmıyor. Önce mideyi iki misli büyütüyoruz. Kendi yumruk büyüklüğümüzü 2-3 katı büyüyor yemekle. Arkasından meşrubatla biraz daha büyüyor. Mideler sarkıyor. Göbekler dışarıya çıkıyor. Ondan sonra yağ, et, kolesterol, akla hayale gelmedik hastalıklar. Şeker. Evet, bundan oluyor. Çok yemeden oluyor. İnsanlar iyisi de olsa çok yemeden kaynaklandığı söyleniyor bugünkü tıp tarafından. Öyleyse yiyin için fakat ısraf etmeyin ayeti kerimesine uyarak ve bu okuduğumuz hadis-i şerife de uyarak Müslüman az yiyecek, midesini üçe ayıracak, çok yiyecekse üçte birini yiyecek, üçte birini içecek, üçte biri de havaya bırakılmış olacak. Yani içerisinde hava bulunacak midenin biraz da hazmederken, mide çalışırken o hava ile devri daim tamamlanmış olacak. Dışarıdan hava içeriye istenmeyecek. Ona gengirmek diyoruz. Kişi gengirmek suretiyle içeriye hava sokmuş oluyor mide kapaklarında. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize yiyin için fakat israf etmeyin. Yolculukta da, evinizde de, her yerde ve her zaman da az yiyin, az için. Çok yemek suretiyle vücudunuzun organlarını tahrip etmeyin. Vücudunuz sizin binitinizdir. Binitinizi hor kullanmayın. Çünkü Allah innehu la yuhibbul musrifin, savurganları, aşırı gidenleri, saçıp savuranları asla sevmez buyuruyor okuduğumuz Araf suremizin 31. ayetinde. Haram mı kılıyoruz yani yeme içme? Hayır, öyle bir şey yok. Rabbimiz her şeyi helal kılmış. Haram kıldığı şeyleri de kitabında ve peygamberi vasıtasıyla bildirmiş bize. Helaldir. Müslümanın yemesi içmesi helaldir ama böyle söylemekle haram kıldığımız da zannedilmesin. Hemen 32. ayet bu sorumuza da cevap veriyor. Kafamıza takılan bu soruna da cevabı hemen veriveriyor Rabbimiz. 32. ayette buyuruyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri, süsleri ve rızıkları, iyisini, temizini yasaklayan kim? Yasak mı? Hayır, yasak değil. Kişi ayakta durabilecek kadar yiyecek. Kişi vücudunu ayakta tutabilecek kadar kalorisini alacaktır. Yasaklama imkanı yok. Kimsenin yasaklama yetkisi yok. Haram kılınanlar yasaktır. Onun dışında helal olan şeyler serbesttir. Rabbimiz bütün elbiseleri, giyecekleri ve rızıkların iyisini, temizini yasaklamamıştır. Serbest bırakmıştır. Yiyebilirsiniz demiştir. Külü veşrabu. Bu bir emirdir. Yiyeceksin, içeceksin ama israf etmemek şartıyla. Evet. Devamında ayet-i kerimenin Rabbimiz buyurur ki de ki aslında bunlar dünya hayatında iman edenlerindir. Kafirler de onlardan istifade ederler. Kıyamet gününde ise sadece inananlarındır. Anlama ve kavrama yeteneği olan insanlar için bu mesajları biz böyle apaçık dile getiriyoruz. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bunu da böylece bize bildirmiş oldu. Yani yeryüzündeki bütün iyi yiyecekler gerçekten Müslümanlarındır. Müslümanlara Allah tarafından tahsis edilmiştir ama Allah Rahman olduğu için kafirler de bu rızıklardan istifade etmiş oluyor bu dünya hayatında. Evet, bu dünya hayatında gerçekten tüm bu iyi yiyeceklerin hepsi Müslümanlarındır, imanlarındır, iman edenlerindir. Ama Allah Rahman oluşundan dolayı kafirlere de o nimetlerden istifade etme imkanı sağlamış oluyor. Anlama ve kavrama yeteneği olan insanlar için bu mesajları biz böyle apaçık dile getiriyoruz. Kezalike nufassilul ayati liqaumin ya'lemun. İnsanlar anlasınlar, dinlesinler. Bunca nimetleri, rızıkları veren kim? Allah'tır. Niye veriyor? Allah'a kul olmamız için. Onun emrini dinleyip onun yolunda hareket etmemiz için veriyor. Öyleyse kavrama yeteneği olanlar, bilme yeteneği olanlar, bilenler bu ayet-i kerimelere göre hayatlarını tanzim edip hayatlarını devam ettirmeli, kul olarak ömürlerini tüketmeliler. Araf 33. Kul innema harrama rabbil fawahisha ma zahara minha ve ma batana vel isme والباغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Araf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki de ki doğrusu Rabbim yalnızca açık ya da gizli utanç verici davranışları, günahın her çeşidini başkasının elindekine haksız olarak göz dikmeyi, Allah'tan başkası, evet Allah'tan başka kim varsa, Allah'tan başka kanun koyucu yetkisini kendisinde gören kim varsa, Allah'tan başkasına hakkında hiçbir delil indirmediği halde tanrısal nitelikler yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı söylemenizi haram kılmıştır. Evet, Allah'ın haram kıldığı şeyler de bunlardır. Yalnız Rabbimiz açık ya da gizli, utanç verici davranışları, günahın her çeşidini başkasının elindekine haksız olarak göz dikmeyi, Allah'tan başkasına hakkında hiçbir delil indirmediği halde tanrısal nitelikler yakıştırmanızı, müşrikçe davranışlarınızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı söylemenizi Allah haram kılmıştır. Haram kılınan şeyleri de Rabbimiz burada böylece bildirmiş oldu bir kısmını bizlere. Yiyeceklerden, içeceklerden helal olanları meşrudur. İnsanlar yiyebilir, içebilir, israf etmemek kaydı şartıyla. Bunlar da haram kılınan şeylerdir. 34. ayet, A'raf suremizin 34. ayeti. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٍ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her toplumun yaşayacağı belli bir süre vardır. Süresi dolunca onların yok edilmeleri ne bir an gecikebilir ne de öne geçebilir. Evet, Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor. Her şahsın bir eceli vardır, her toplumun da bir eceli vardır. Dünya üzerinde nice insanlar yaşadı. Kur'an tarihine baktığımızda Ad kavminden bahsedilir, Semud kavminden bahsedilir, Lut kavminden bahsedilir, Nuh kavminden bahsedilir. Nerede bunlar? Yeryüzünde bizden çok güçlü ve kuvvetliydiler. Her yönden güçlü ve kuvvetliydiler. Sanat yönünden, teknoloji yönünden bizden güçlü ve kuvvetli nice toplumlar geldi geçti bu topraklar üzerinden. Onların harabeleri ve kalıntıları binlerce senedir duruyor. Bugünkü insanların yaptığı betonarme binalar 10, 20, 30, 50 sene bile dayanmıyor ama o insanların yaptıkları taştan o binalar halen kalıntılar binlerce senedir ayakta. Evet, bu dünyanın tarihi eski. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٍ Her toplumun bir eceli vardır. Her toplumun yaşayacağı belli bir süresi vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların süreleri dolunca لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir saniye geri, ne bir an geri, ne de ileri alınmaz. Hepsi günü gelince biter. İşte bu topraklarda bundan yüzyıllarca önce kimler yaşamıştı? Selçuklular yaşadı, Osmanlılar yaşadı. Onlardan evvel Asurlar, Likitler, şunlar bunlar pek çok şeyler söyleniyor. Hepsinin kalıntıları var. Dolayısıyla tarih çok eskidir. İnsanlar yeryüzünde bu toprak parçalarında, bu kara parçalarında binlerce senedir yaşamaktadırlar. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٍ Her bir toplumun, her bir yaşayan grubun ayrı bir yaşayacağı süresi vardır, belli bir süresi vardır. O süre dolunca da onların işi biter, onların yerine yeni bir nesil getirilir Rabbimiz tarafından. İşte biz de bizden önceki nesillerin yerine getirilmiş yeni bir toplumuz, bizim de belli bir süremiz var. Biz de o süreyi doldurunca toplum olarak yok olup gideceğiz. 35. ayet, ya beni Adem, yine Rabbimiz ey Adem oğulları diye başlıyor. İmmâ ye'tiyennekum rusulüm minkum yegussûne aleyküm âyâti. Ey Adem oğulları, size kendi aranızdan benim mesajlarımı ileten elçiler geldiğinde, peygamberler geldiğinde, kim yolunu Allah'ın kitabıyla bulur ve kendilerini düzeltirse. Evet, ey Adem oğulları. Ben size peygamberler gönderiyorum. Gönderdiğim peygamberler ve elçiler size benim ayetlerimi, benim mesajlarımı açıklayacaklar, anlatacaklar ve duyuracaklar. فَمَنِ اتَّقَى Kim gönderdiğim peygamberle ve kitapla yolunu bulmaya çalışırsa ve aslaha ve hayatını da ondan sonra düzeltirse, yani Müslümanca yaşamaya devam ederse, ben Müslümanım demekle iş bitmiyor. Bugün soruyoruz, herkes Müslümanım diyor. Müslümanca hareket var mı? Yok. İşte Rabbimiz diyor ki, kim femen itteka, doğru ve dürüst olmaya, yolunu kitapla bulmaya ve Müslüman olmaya çalışırsa, Müslüman olursa ve aslaha, halini de düzeltirse, Müslüman olduğu halinden, davranışından, yaşantısından da gözükürse, sadece Müslümanım demekle, Nüfus kağıdına Müslüman yazdırmakla iş bitmiyor. Müslümanca görüntü sergilenecek. İşte bunun adına ameli salih diyoruz. Burada Rabbimiz ve aslaha diyor. Yani kendisini düzeltirse Müslümanca davranışlar ortaya koymak suretiyle, tavırlar ortaya koymak suretiyle hayatını Müslümanlaştırırsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ onlar için korku yok ve onlar üzülmeyecekler de. Kişi Müslümanım der de hayatını Müslümanca devam ettirirse hiç korkusu yoktur. Hiç üzülmeyecektir. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada. Rahat ve huzur içerisindedir. Müslümanda stres olmaz, bunalım olmaz, sıkıntı olmaz, buhran olmaz. İnanmayanlar da olur. İnancı zayıf olanlar da olur. Dolayısıyla Müslüman hayatını Müslümanlaştırdığı an, halini düzelttiği an, Müslümanca yaşantıyı ortaya koyduğu an korku ve üzüntü çekmez ne bu dünyada ne de öteki dünyada. 36. ayet. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ama ayetlerimizi yalanlamaya kalkanlar ve onlara kibirle tepeden bakanlar ebedi olarak kalacakları cehenneme gireceklerdir. Evet. Müslümanlar bu. Müslümanların durumu bu. Korku ve üzüntüsüz bir yaşantı halini düzelttiği için, Müslümanca hayatını devam ettirdiği için rahat bir hayat. Ama Allah'ın ayetlerini ve mesajlarını yalan sayanlara, yalan kabul edenlere, yalanlayanlara وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ve kibirli vaziyette, böbürlü vaziyette Allah'ın ayetlerine karşı çıkanlara, tepeden bakanlara, Müslümanlara ve Allah'ın sistemine tepeden bakanlara. اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ onlara da ateş vardır. Onlar ateşe girecekler. Onlar cehenneme düşecekler. Onlar cehennemlik olacaklardır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ ve orada da ebedi olarak kalacaklardır. Ebedi olarak yanmaya devam edeceklerdir. 37. ayet. Araf suremizin 37. ayeti. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ kendi asılsız uydurmalarını Allah'a yakıştıran ya da Allah'ın ayetlerini yalanlamaya kalkışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Ortaya bir şeyler koyuyor ve bunu Allah dedi demek suretiyle Allah'a iftira ediyor ve yalan isnadında bulunuyor. Allah'ın ayetlerine karşı yalanlarını ortaya koymak suretiyle bu da olur diyor. Bir zamanlar kimileri çıkmıştı ve demişti ki kurban mı keseceksiniz? Gücünüz yetiyorsa tavuk, gücünüz yetiyorsa horoz, gücünüz yetiyorsa koyun, gücünüz yetiyorsa deve kuşu, gücünüz yetiyorsa sığır ve deve kesebilirsiniz. Nereden çıkarıyor? Kendi kafasından çıkarıyor. Allah'ın ayeti imiş gibi topluma bunu aktarmaya çalışıyor. Toplum da doğru diyor. Maksat kan akıtmaksa herkes gücüne göre kessin. Arzu eden sinek de kurban edebilir mi? Edebilir. Bir sinek yüzünden hayatını berbat eden, ahiretini berbat edenler var hadislerden öğrendiğimize göre. Bu puta mutlaka bir kurban kesmelisiniz diyorlar bir zamanlar. Gümrük vergisi almak üzere bizim memleketten geçecekseniz bizim putumuza bir kurban kesmek mecburiyetindesiniz. Keserseniz geçiririz, değilse geçemezsiniz. İki kişiden biri tamam diyor, biz sinek bari kurban edelim diyor. O müşrik olduğu için Allah'ın yanı sıra başka kimseler de kurban kestiği için işi bitiyor onun. Öbür taraftaki kesmem diyor, sinek dahi olsa kurban kesmem. Allah'ın dışında hiçbir kimseye kurban kesilmez diyerek o da kesmiyor, o da cennetlik oluyor. İşte bu yüzden yeryüzünde insanların kafasını bulandıran pek çok zındıklar, kafirler var. Güya mantık oyunlarıyla insanların bütçelerine göre kurban modeli çıkarıyor. 14 asırdır olmamış böyle bir şey. Küçükbaş hayvanlar ve büyükbaş hayvanlar kesin. Onun dışında kurban kesilecek deve, kuşu, tavuk, horoz yoktur. Nereden çıkarıyorsun? Kafasından çıkarıyor. Allah'a iftira ediyor. Allah'a yalan isnadında bulunuyor bu tip kimseler. اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ onlara hayatta nasip olarak her ne yazılmışsa kendilerini bulacaktır. Yani bu dünyada bunlar bunu yapmak suretiyle bazı maaş, bazı ünvan, bazı makam sahibi mi olmak istediler ve oldular da. Bunları söylemek suretiyle ünvan sahibi oldular, makam sahibi oldular, korumalarla korundular bunlar belli bir süre. Ama sonunda ne var? İşte onu da Rabbimiz bize anlatıyor. Hatta izâ câethum rusulünâ yeteveffevnehum. Sonunda onların canlarını almak için elçilerimiz geldiklerinde onlara, evet, canlarını almak için görevli melekler gelince onlara ne diyecekmiş? Kâlû eynemâ küntüm ted'ûne min dûnillâh. Hani nerede Allah'tan başka çağırıp durduğumuz varlıklar? Allah'ın dışında size imkan veren, makam veren, koltuk veren, şöhret verenler nerede şimdi? Yalvarıp yakardığınız, onların için taklak attığınız kimseler nerede? Bize maaş verdiler, makam verdiler, ünvan verdiler, şöhret verdiler, imkan sağladılar diye onların adına Allah'ın dinini karalamaya çalıştığınız o kimseler nerede? O kurumlar nerede denilecek? Yarın kıyamet günü alacakları azabın yanı sıra, görecekleri azabın yanı sıra canlarını almaya gelen melekler de böyle diyecekler. Hani yardımcılar? Gelsin seni kurtarsın bakalım. Canını alırken değil, şimdi bile kurtulacak halleri yok. Şimdi bile zaten endişe içerisinde, rahat içerisinde değiller. Huzursuzlar, sıkıntı içerisindeler. Dolayısıyla Rabbimiz böyle söylüyor bize. Sonunda canlarını almak üzere elçilerimiz onlara geldiklerinde onlara diyecekler ki hani nerede Allah'tan başka çağırıp durduğumuz varlıklar diyecekler. Galu. Onlar da diyecek ki dünyada Allah'ın dinini yanlış ve yamuk göstermeye çalışanlar, kendi heva ve hevesleriyle dini bozmaya kalkışan bu tip zındıklar, kafirler diyecekler ki dallu anna. Şu anda bizi yüzüstü bıraktılar, kayboldular, yok onlar. Bizi kurtaracak kimse yok şu anda. Bize makam, mevki, koltuk, maaş verenler, bizi şöhret sahibi kılanların hiçbiri şu anda yok. Bizi kurtaracaklarını zannetmiştik ama dünyada da kurtaramadılar. Biz o koltuğu ölünceye kadar bizim olacağını zannetmiştik ama birkaç sene içerisinde kaybettik diyecekler. Bugün ise zaten onlardan hiçbiri yok. Bizi yüzüstü bıraktılar, kayboldular, gittiler diye karşılık verecekler. Ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafir kimseler olduklarına kendi kendileri aleyhine şahitlik yaparak nefeslerini vermiş olacaklar. Son nefesinde kafir olarak gidiyor, kendi kafirliğine de kendisi şahitlik yapıyor. Bunların ölümü de böylece gerçekleşecektir buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Araf suremizde. Bugün de Araf suremizin 26. ayet-i kerimesinden 37. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinin 38. ayet-i kerimesine itibaren konumuza devam ederiz. Rabbimiz bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.